शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग पंचम ब्राह्मण में बीसवां मंत्र विचार कर रहे थे। टीका में पृष्ठ संख्या तो अभी 393 टीका में, अगर यह प्रजापति था जो पिता संप्रति कर्म करने के बाद शरीर परिच्छेद जब और नहीं रहा तो व्यापक हुआ, प्रजापति के साथ आध्यात्म्य हुआ, तो उसके लिए भी शंका दिखाते हैं टीका में। सर्वभूतात्मत्वे तद्दोष योगात प्राजापत्यम पदम अनादेयम इति उत्तरवाक्य व्यावर्त्याम आशंकाम आह। प्रजापति अभी व्यापक हुआ, सर्वभूतों का ये आत्मस्वरूप हुआ, होने से तद्दोष योगात सर्वभूतानां दोषेण दोषे ही योगात, प्रजापति के साथ सभी दोषों का योग हो जाएगा, क्योंकि सर्वभूतों का आत्मा हो गया। प्राजापत्यम पदम अनादेयम, फिर यह प्राजापत्य पद इतना उपासना करके प्राप्त करेगा और सभी दोष उसमें आ जाएगा। इति इति अतः उत्तर वाक्य व्यावर्त्याम आशंकाम आह, आगे का मंत्रांश आ रहा है यह शंका को दूर करने के लिए। तो कहते हैं भाष्य में अथ अथ इदम आशंक्यते, ये आशंका दिखाया जाता है। सर्व प्राणीनाम आत्मा भवति इत्युक्तम् तस्य च सर्व प्राणी कार्यकरणात्मत्वे सर्व प्राणी सुख दुखे ही संबध्येत इति। प्रजापति अर्थात ये जो संप्रति कर्म कर दिया जो पिता, सर्व प्राणीनाम आत्मा भवति, सभी प्राणियों का आत्मा हो जाता है, सभी के साथ आध्यात्म्य किया। तस्य च सर्व प्राणी कार्यकरणात्मत्वे, तभी सभी प्राणियों का कार्यकरण अभी इसका प्राणी इसका कार्यकरण हो जाएगा, इसका अर्थात जो प्रजापति के साथ आध्यात्म्य अनुभव किया, होने से सर्व प्राणी सुख दुखे ही संबध्येत, सर्वेषां प्राणीनाम तयानि सुखानि दुखानि ते ही संबध्येत, वो सबके साथ संबद्ध हो जाएगा। टीका में सर्व प्राणी सुख दुखे रीति अस्मात् ऊर्ध्वम् स शब्द अध्याहर्तव्यः। सर्व प्राणी सुख दुखे ही ये पद के अस्मात् ऊर्ध्वम्, ऊर्ध्वम् अर्थात पर में बाद में, स शब्द संबध्येत, तो स शब्दो अध्याहर्तव्य अर्थात सर्व प्राणी सुख दुखे ही स संबध्येत, स अर्थात कृत संप्रतिकः पिता, जो कि अभी अपना परिच्छेद रहित हो करके प्रजापति सर्वात्मा भाव अनुभव कर रहा है, सर्वात्मा भाव अनुभव कर रहा है। टीका में सर्वात्मके विदुषी एकैक भूतनिष्ठ दुख योग नास्ति इति उत्तरम आह। सर्वात्मके विदुषी, सर्वात्मके में क्या समास कहेंगे, सर्वात्मके विदुषी कौ दिया है स्पष्ट, तो सर्व आत्मा यशी अर्थात सभी इसी का ही स्वरूप हो गया, यह सब का स्वरूप हो गया सर्वात्मा, वो भी कहा जा सकता है, किंतु यहाँ बहुवृत्ति दे दिया। विदुषी एकैक भूतनिष्ठ दुख योग नास्ति, एकैक प्रत्येक भूत में जो दुख होता है वो दुख का योग उस जो सर्वात्म भाव को प्राप्त किया विद्वान उसमें नहीं होगा। भाष्य में तन्न अर्थात जो आपत्ति दिखाया गया सर्व प्राणी दुखे ही संबध्येत, तन्न अपरिचिन्न बुद्धित्वात्, अपरिचिन्न बुद्धि होने से दुख का कारण परिच्छेद बुद्धि, सत चित आनंद तीनों तो हो गया परमात्मा का रूप, सत चित ये दोनों अंश तो उसका प्रतीति हो रही है, हम है और हम जानते हैं, किंतु ये आनंद अंश का अनुभव नहीं होने का कारण है परिच्छिन्न बुद्धि। तो जब परिच्छिन्न बुद्धि ही नहीं रहेगा तब आनंद का प्रकट होगा, तब तो फिर ये दुख आने का कोई संभावना ही नहीं है। अपरिच्छिन्न बुद्धि हो जाने से फिर आनंद अर्थात तो दुख संस्पर्श होगा ही नहीं, ये सारे वेदांत का ये तात्पर्य है। अपरिच्छिन्न बुद्धि यही आनंद का अभिव्यंजक है। टीका में तदेव प्रपंचयति, अपरिचिन्न बुद्धि होने से सर्वात्म विद्वान को दुख स्पर्श नहीं करता, इसको अभी स्पष्ट करते हैं भाष्य में। परिचिन्नात्म बुद्धिनाम ही आक्रोशादो दुख संबंधो दृष्टो अनेन अहम आकृष्ट इति। परिचिन्नात्म बुद्धिनाम तो परिचिन्न आत्मा इति कर्मधारय करेंगे इति परिचिन्नात्म, आगे तो बहुव्रीहि परिचिन्न आत्मनि बुद्धिर यस्य न परिचिन्ने आत्मनो बुद्धि इति आत्मबुद्धि करेंगे तो परिचिन्ने आत्मबुद्धिर यस्य इस प्रकार के बहुव्री लेंगे परिचिन्ने आत्मबुद्धि तो इस प्रकार के हो जाएगा। बुद्धिनाम बुद्धिनाम अर्थात तो पुरुषाणाम मनुष्याणाम ही आक्रोशादो आक्रोशादो सति आक्रोश कोई करेगा तो दुख संबंध हो दृष्ट, कोई अगर निंदा करेगा कटु वचन कहेगा तो परिचिन्न बुद्धि वालों को दुख होता है अर्थात तो मेरे को ऐसा कहा। अनेन अहम आकृष्ट इति इस व्यक्ति के द्वारा तो ये मेरे को कष्ट हुआ, परिचिन्न बुद्धि होने से मैं अलग हूँ कष्ट देने वाला अलग है इस प्रकार की बुद्धि होती है। और तद विपरीत अश्यतु अश्यतु अर्थात अश्य चार नंबर टिप्पणी विदुष यह जो विद्वान का तो सर्वात्मन अश्य सर्वात्मन समानाधिकरण है विदुष यह आकृष्यते यश्च आक्रोशति तयोर आत्मबुद्धि विशेष अभावात् न तन्निमित्तं दुःखं उपपद्यते। जो विद्वान है सर्वात्म भाव प्राप्त किया है वो यह आकृष्यते तो कहता है कि उसने कहा और हमको कहा, कहते हैं हमको ये किसको कहते हैं ये मन को ही कहा बुद्धि को ही कहा, तो शरीर को तो जड़ है अत्यधिक उसको नहीं कहेगा, ये दुख किसको होता है कहते मन को हो गया तो आकृष्यते मन और यश्च आक्रोशति कोई दूसरा व्यक्ति आक्रोश कर रहा है निंदा कर रहा है अथवा पीड़ा दे रहा है तो जिसको पीड़ा हो रही है और जो पीड़ा दे रहा है तय और आत्मबुद्धि विशेष अभाव आती है, दोनों में समान प्रकार की मानता है वो भी मैं हूँ ये भी मैं हूँ होने से न तन निमित्तम दुखम उपपद्यते उसके चलते दुख नहीं होता है। जैसे कहते हैं जो बच्चा होता है जो माँ का मुंह में थूक देता है कभी छोटा बच्चा एकदम तो जैसा होता है क्या सोचता है वहाँ ये तो एकदम गलत है उसको लेकर के कहीं डाल देता है, इसी प्रकार की सर्वत्र इसको अनुभव हुआ है कि सर्वत्र मैं ही हूँ। जहाँ तादात्म्य होता है उसमें परबुद्धि नहीं होता है, परबुद्धि नहीं होने से फिर पीड़ित भी नहीं होता है। अपना उंगली कभी लग गया चक्षु में तो उसे जो पीड़ा होता है उंगली के प्रति कोई द्वेष नहीं हो जाता है। न उपपद्यते तन्निमित्तं दुःखं टीका में अपरिचिन्न धीत्वेऽपि अच्छा अपरिचिन्न धीत्वे यहाँ समास कैसे लेंगे, वो व्यक्ति हो गया अपरिचिन्न धी ही जो अपरिचिन्न धीर यस्य स अपरिचिन्न धी ही तस्य भाव अपरिचिन्न धीत्व होने पर भी सूत्रात्म के विदुषी समानाधिकरण है तो जो व्यापक विद्वान अपरिचिन्न धी होने पर भी पूर्व पक्ष अभी शंका ला रहा है क्योंकि सिद्धांति कह दिया एवं बीते अनुतः तो सिद्धांत ने कह दिया कि यह विद्वान उपासक को अपरिचिन्न बुद्धि होने से प्रजाओं का दुख नहीं आएगा। अभी पूर्व पक्ष कहता है अपरिचिन्न बुद्धि यह प्रजापति अर्थात ये जो प्रजापति भाव को प्राप्त किया विद्वान होने पर भी सर्वभूतांतर्भावात तत् दुखादि योग स्यादेव इति आशंक्य। सर्वभूत अंतर्भाव सभी भूतों के साथ आध्यात्म्य किया करने से तद दुखादि योग स्यात् अपरिचिन्न है किंतु सभी के साथ आध्यात्म्य किया, सभी के साथ आध्यात्म्य करने से उसका दुख आएगा। जैसे कहेगा आकाश जैसे मानता है कि हम घटाकाश भी है मठाकाश भी है सभी आकाश है किंतु घटाकाश में कुछ रजो धूलि आ गया तभी मैं व्यापक हूँ सर्वत्र गया हूँ किंतु ये उस अंश में तो ये दोष है उसके साथ योग हो जाएगा इति आशंक्य। सिद्धांति उत्तर देता है जठर कुहर परिवर्ती कृमि दोषेर अस्माकम असंसर्गवत प्रकृतेपि संभवान्मयम इति अभिप्रेत्य आह। जठर कुहर जठर पेट कुहर गुफा तो पेट गुफा में विपरिवर्ती कृमि, तो मनुष्य शरीर का पेट में कितना कृमि है ये तो लाखों करोड़ों कह सकते हैं। उनका जो दोष होता है, कभी वो मर जाते हैं, कभी उन वो जो कृमि को भी फिर कोई रोग होता है, जो अंदर में कृमि है उनको भी रोग हो जाता है। कृमि, यहाँ कृमि दिया ना क र ई, किंतु ये कृमि में री होता है, ये भी किंतु शब्द है, अर्थात ये इसका अर्थ वही कृमि। और यहाँ ह्रस्व दिया है, कृमि दीर्घ भी होता है ये सब। कृमि दोषेर अस्माकम असंसर्गवत न नव टिप्पणी दोषा दुखादय। अच्छा, जो पेट के अंदर जो कृमि है तो उनको जो कभी जो पीड़ा होती है तो उस दोष से वो जीव को दूषण दोष नहीं होता है, अर्थात जो शरीरधारी जीव उसको वो कृमि का दोष से उसको कोई पीड़ा नहीं हो जाता है। अस्माकम असंसर्गवत प्रकृतेपि संभवात्। इसी प्रकार की यह जो विद्वान है उपासक है वो सर्वात्म होने पर भी किसी का दोष से दुख से ये लिप्त नहीं हो जाएगा। इति अभिप्रेत्य आह मरण। भाष्य में मरण दुख वच्च निमित्त अभावात्, पूर्व पृष्ठ में। अच्छा, मरण दुख वच्च निमित्त अभावात्, मरण दुख जैसा निमित्त नहीं होता है। क्या कहते हैं आगे भाष्य में उसको स्पष्ट करते हैं। मरण दुख वच्च निमित्त अभावात्, किसका मरण कहते हैं कि किसी का कोई मर गया और बाकी हम लोग रोज गंगा जी में जाते हैं, जितना सारे जलता है हमको कोई दुख होता है क्या इसका? नहीं होता है। कहते हैं कि नहीं नहीं, आश्रम का एक महात्मा चला गया, ओ बाकी महात्माओं को दुख होता नहीं, इसलिए तो महात्मा महात्मा होते हैं। चलो जला देंगे, जो करना है बहा देंगे, कर देंगे, तो बहा जाने से ठीक है, फिर आकर के पाठ चलो ये करेंगे, लेकिन तो संसारी हमको थोड़ा हो जाता है। टीका में न उपपद्यते विदुषो दुखम इति पूर्वेण संबंधः। विदुषो दुखम न उत्पद्यते, यह जो वाक्य दिया कि भाष्य में मरण दुखवच्च निमित्त अभावात्, ये वाक्य का अन्वय पूर्व में जो वाक्य है पूर्व पृष्ठा में न उत्पद्यते कहाँ, वहाँ अंतिम में दिया उपपद्यते, आगे उसके पूछे पूर्व में है दुखम तन निमित्तम न, यहाँ कहते हैं कि न उपपद्यते दुखम मरण वच्च, ये दृष्टांत के साथ उसका अन्वय करना है। न उपपद्यते दुखम कस्य विदुष इति पूर्वेण संबंधः। अभी जो मरण दुख वत्त इसको दृष्टांत दिया, टीका में कहते हैं दृष्टांतम विवृणति, मरण दुख जैसा ये विद्वान को भी दुख नहीं होता। मरण दुख किसको होता है भाष्य में, यथा हि कस्मिंश्चिन् मृते कस्यचित् दुखम उत्पद्यते मम असौ पुत्रो भ्राता च इति पुत्रादि निमित्तम्। कस्मिंश्चित् मृते, कोई मर जाने पर कस्यचित् दुखम उत्पद्यते, किसी का दुख होता है, किसका, जो मानता है कि मम असौ पुत्रो भ्राता च, मेरा ये पुत्र है भाई है, तो पुत्रादि निमित्तम, तो ये पुत्र निमित्त हो गया, अभी पुत्रादि निमित्तम बहुव्रीहि पुत्रादि निमित्तम यस्य दुखस्य, अभी उसको दुख होगा। और तन निमित्ता भावे तन मरण दर्शिनोपि नैव नैव दुखम उपजायते। तन निमित्त अभावे, एक नंबर टिप्पणी दे दिया, तन निमित्त दुख का निमित्त उसको बोध हुआ था मम असौ पुत्रो भ्राता मदीयत्व, आज जिसमें ये मदीयत्व नहीं है, तन मरण दर्शिनोपि, प्रतिदिन गंगा जी जाते हैं तो जलता है, तो वो मरण दर्शी होने पर भी नैव दुखम उपजायते, कोई दुख नहीं होता है। टीका में पूर्व पक्ष कहता है मैत्रस्य स्वहस्तादि अभिमानवतस तद दुखादि योगवत विदुषः सूत्रात्मनः स्वांशभूत सर्वभूताभिमानिनस् तद दुखादि संसर्गः स्याद् इति आशंक्य दार्ष्टान्तिकम् आह। सिद्धांत क्या कह दिया कि एक व्यक्ति देखता है कि हमारा असंबंधी कोई एक जल रहा है, उसको इसलिए दुख नहीं हुआ। पूर्व पक्ष कहते हैं असंबंधी बात हम नहीं कर रहे हैं, अपना उंगली कट गया तो दुख होगा नहीं होगा, अभी दूसरा कोई जल रहा है जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, वो तो नहीं होगा। इसलिए अभी पूर्व पक्ष कहते हैं मैत्रस्य स्वहस्तादि अभिमानवतस, अपने हस्त में अभिमान है, तो शरीर में अभिमान है तो उंगली अगर कट जाएगा तो दुखादि योगवत अभी तजन्य दुख तो होगा, दूसरों का उंगली कटने से दुख नहीं होगा किंतु अपना होने से दुख होगा। दुखवद विदुषः सूत्रात्मनः स्वांश भूत सर्वभूताभिमानिनस्। इसी प्रकार के विदुषः, विदुषः उपासकस्य, सूत्रात्मनः उपासना करके जो अभी सूत्रात्मा सर्वात्म भाव को प्राप्त किया, स्वांश भूत सर्वभूत अभिमानिनः, अभी वह सर्वात्म हो गया अर्थात अपना अंशभूत सारे भूत हो गए, तो सारे भूतों के साथ ही अभिमान करता है ये विद्वान उपासक। तद दुखादि संसर्ग स्यात्, भिन्न का दुख से दुखी नहीं होगा किंतु अपना अवयव दुख से दुखी कैसे नहीं हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांति इसका उत्तर अभी देता है, दार्ष्टान्तिक आसंख्य दार्ष्टान्तिकम आह। तथा तथेश्वरस्य अपि अपरिच्छिन्नात्मनो मम तवतादि दुःख निमित्त मिथ्या ज्ञानादि दोषाभावान् नैव दुःखम् उपजायते। तथा ईश्वरस्य अपि अपरिच्छिन्नात्मनो, ईश्वर वही होगा जो अपरिच्छिन्न आत्मा होगा। मम तवतादि दुःख निमित्त मिथ्या ज्ञानादि दोष अभावात्, मम तवता ता का अन्वय दोनों के साथ जाएगा अर्थात ममता तवता आदि दुख निमित्त, दुख का जो निमित्त कौन है कहते मिथ्या ज्ञान आदि, मम तवतादि जन्य दुख, दुख का निमित्त हो गया मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान आदि दोष अभावत। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान अर्थात केवल आरोप करता है ये मेरा है वो मेरा नहीं है। उसने पूछा ये मेरा है वो मेरा नहीं है, ये मेरा ठो आपको दिखता है कोई धागा जैसा, कहते ना यहाँ है वो धागा तो यहाँ है उसके साथ कुछ नहीं है खाली यहाँ है, इसका थोड़ा सुधार कर देना है। वास्तविक क्या है, हर प्राणी को कितना दुख होना है वो तो प्रारब्ध से निर्धारित है। अगर वो कहते हैं हजार का बीच में बंट जाएगा तो वो कैसे हो जाएगा, कहते हैं ऐसा ऐसा होगा, अगर दो तीन में बंटेगा तो वो दुख ऐसा होगा। इसलिए जितना व्यापक हो जाएगा, अगर पूरा जगत के साथ व्यापकता अनुभव करेगा फिर उसका दुख तो कहेंगे ये तो पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, उसको अनुभव ही नहीं होगा दुख, जितना व्यापक हो जाएगा उतना दुख अनुभव नहीं होगा। तो मिथ्या ज्ञान आदि दोष अभावत, तो वही ईश्वर, ईश्वर अर्थात जो व्यापक अपरिच्छिन्न भाव को अनुभव किया उसका मिथ्या ज्ञान नहीं रहा। मिथ्या ज्ञान से क्या होता है, ममता तवता यही जो मेरा तेरा ये सब दुखों का निमित्त ये नहीं रहा। ममता तवता आदि आदि कहा गया टीका में, मम तवता आदि इति आदि पदेन अहंता ग्रहण। ममता तवता तो थोड़ा बाहर हो गया, कहते हैं अहंता ये शरीर को अहम मान लेना, ममता थोड़ा बाहर का पदार्थों को कहेंगे। अहंता ग्रहणम तदेव दुख निमित्तम मिथ्या ज्ञानम, वही दुख निमित्तम वास्तविक अहंता ही दुख का निमित्त है। तो दुखम निमित्त दुख का निमित्त मिथ्या ज्ञानम, अच्छा दुख का निमित्त यहाँ तो षष्ठी होगा, दुख का निमित्तम मिथ्या ज्ञानम तदेव मिथ्या ज्ञानम दुख निमित्तम, यही जो अहंता इत्यादि हुआ, अहंता होने से फिर ममता तवता, प्रथमे एक में अहंभाव होगा अस्मद फिर आगे दूसरों को युष्मद करेगा, प्रथमे अहंता जब सुसुप्ति से बाहर आएगा प्रथमे तो अहम फिर आगे त्वम ये हो जाएगा मिथ्या ज्ञानम। फिर कहते हैं आदि शब्द है न रागादि रुक्ता, एक हो गया मम तवता आदि, एक आदि हो गया उसे अहंता लेंगे, आगे फिर मिथ्या ज्ञान आदि, यहाँ मिथ्या ज्ञान आदि कहने से राग अर्थात तो मिथ्या ज्ञान आदि कहने से अहंता थोड़ा बच गया किंतु अभी ममता तवता नहीं है, राग चला गया उसका भी दुख बहुत घट जाएगा। तो अर्थात ये कहते ना अगर कपड़ा बदल गया अभी ममता तवता चला गया किंतु अहंता थोड़ा रह गया, उसी को अभी नाश करने के लिए अभी आगे चलना है। इसलिए भाष्यकार कहते ना अहंकार आदि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत इतने ही बंध है, उसके आगे ममता तवता ये सब बंधन नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है। आगे टीका में उक्ते अर्थे श्रुतिम अवतार्य व्याचष्टे, इस अर्थ में और श्रुति दिखाते हैं श्रुति अर्थात यही जो श्रुति आ रही है तदेतद उच्यते अर्थात ये जो भी शंका आ गया पूर्व पक्षी शंका दे दिया कि सर्वात्म भाव को अनुभव करने वाले उपासक सभी का दुख अनुभव करेगा ये जो शंका दिखाया गया अभी उसका उत्तर देते हैं। यद उ किंच मंत्र में है यद उ किंच इमा प्रजा शोचन्ति अमा एव तच्छोक भवति आसाम यहाँ तक ये मंत्र है। यद उ किंच तो इसका अर्थ हो गया यत किंच उ अर्थात बाकी अलंकार जैसा हो गया उसका कोई अर्थ नहीं रहा। इमाः प्रजाः शोचन्ति ये सारे प्रजा जो शोचन्ति दुखम कुर्वन्ति पांच नंबर टिप्पणी शोचन्ति त्रिविध दुख प्रयुक्तम अवसीदन्ति तीन प्रकार के दुख हो करके अवसाद होता है तो शोचन्ति का अर्थ हो गया कि दोष प्रयुक्त अवसाद इसको कहा गया शोक अर्थात दोष हो गया कारण क्योंकि दोष दुख दुख प्रयुक्त अवसाद को शोक कहा गया अर्थात कारण कौन हो जाएगा दुख दुख हो गया कारण और शोक हो गया कार्य शोचंती तो वो जो सब प्रजा ये अर्थात अवसाद को प्राप्त करते हैं अवसाद को अर्थात विषाद जो मन भारी हो जाना शोचंती अमा एव अमा एव अर्थात सह एव अमा अव्यय है उसका अर्थ सह सह एव प्रजा भी प्रजाओं के साथ तद शोकादि निमित्तम दुखम संयुक्तम भवति तो वो जो शोकादि निमित्तम दुखम शोकादि निमित्तम दुखम क्या समास कहेंगे अभी जो विचार हुआ शोक कारण हुआ ना दुख कारण हुआ शोक कारण हुआ तो यहाँ पंक्ति दिया है शोकादि निमित्तम दुखम क्या समास लेंगे फिर कारण हुआ कौन दुखम कार्य कौन हुआ शोक तो अभी क्या कहेंगे शोकादि का निमित्त क्योंकि दुख कारण है ना तो शोकादि का निमित्त शोकादि निमित्तम दुखम संयुक्तम भवति आसाम प्रजानाम ये प्रजानाम दुखम भवति तो दुखम भवति और ये दुख शोकादि का निमित्त हो गया तो शोक हो गया दुख के चलते जो अवसाद होता है पहले दुख हुआ फिर आगे अवसाद शिथिल हो जाएगा मैं मर गया कहेगा अर्थात अभी कुछ कर नहीं पाएगा शरीर मन बुद्धि सब शिथिल हो जाएंगे इसी को कहा गया शोक भवति आसाम प्रजानम परिच्छिन्न बुद्धि जनितत्वात् ये जो आसाम प्रजानम तो इनका ये जो दुख हो जाता है क्यों कहते हैं परिच्छिन्न बुद्धि जनितत्वात् दुखस्य आठ नंबर टिप्पणी परिच्छिन्न बुद्धि जनितत्वात् दुखस्य तो दुख परिच्छिन्न बुद्धि से जनित हुआ तो परिच्छिन्न बुद्धि से दुख हुआ दुख से क्या हो गया शोक हो गया और सर्वात्मनस्तु जो सर्वात्म भाव को अनुभव करता है केन सह किम संयुक्तम भवेत वियुक्तम वा तो जो सर्वात्म भाव है वो किसके साथ संयोग होगा किसके साथ वियोग होगा कौन शत्रु हो जाएगा कौन मित्र होगा कोई नहीं अमुम तु अमुम अर्थात द्वितीय एक वचन इस विद्वान को प्राजापत्य पदे वर्तमानम अमुम का अर्थ हो गया अमुम अर्थात प्राजापत्य पदे वर्तमानम जो अर्थात समष्टि भाव को प्राप्त किया पुण्यम एव शुभम पुण्यम एव शुभम एव फलम अभिप्रेतम पुण्यम इति तो वो प्रजापति भाव को जो प्राप्त किया विद्वान उसको पुण्यम एव पुण्यम अर्थात शुभम एव फलम शुभम एव फलम अभिप्रेतम शुभ फल जाता है नहीं कि शुभ कर्म उसके पास जाता है जो प्रजापति सर्वात्म भाव प्राप्त किया अभी वो सभी का फिर कर्म करना पड़ेगा इसलिए कहते हैं शुभम एव फलम अभिप्रेतम पुण्यमिति तो प्रजापति के पास सभी का पुण्य ही जाता है पुण्य का अर्थ शुभम फलम एक नंबर टिप्पणी दिए हैं न तो कर्म जैसे कहते ना कि परमात्मा में सब अर्पण कर दिया कर्म अर्पण कर दिया तो कर्म अर्पण कर दिया अर्थात आप अभी हमारे कर्म करो नहीं कर्म का फल अर्पण करना है कर्म तो करना स्वयं टीका में पूर्व पृष्ठा में है, शुभमेव गच्छति इति संबंध, जो भाष्य में कहा तो यह प्राजापत्य पद में जो वर्तमान है उसके प्रति पुण्यमेव, पुण्यम का अर्थ शुभमेव गच्छति, ये संबंध कर लेंगे। कैसे? हाँ अहंतो अहंतो को लाए। हाँ हाँ स्पष्ट नहीं आ, वहां तक हो गया। हम लोग का शरीर जो है दोनों प्रकार के दुख होता है ना, यहाँ क्या कह दिए कि वो जो वाक्य में था तवता महत ममता आदि आदि कह दिया, आदि पद से अहंता लेना है, और वहाँ तात्पर्य कि अहंता ही तवता ममता का कारण हो गया, तो इसलिए अर्थात जिसके अंदर में अहंता रहेगा, अहंता अर्थात एक व्यष्टि में तादात्म्य हो जाना, इसको अहंता कहा जाएगा। तो जिसका अंदर में व्यष्टि तादात्म्य भाव रहेगा उसको फिर आ गया दुख होगा। तो आपका प्रश्न इसमें आया कि मतलब हम लोगों को अहंता के चलते भी दुख होता है और ममता के चलते भी होता है, इसको हम कह दिया ना वहाँ भाष्यकार भगवान, ममता का चलते दुख जिसको होता है वो साधक नहीं है कहते ना, वो कहते हैं अहंकार आदि देहांतान, इतने पर्यंत देह में अगर ममता है तो वो अच्छा है, देह में अहंता है और देह में ममता है, ये दोनों में कौन उच्च कोटि का माना जाएगा? ममता, देह मेरा है और मैं देह, ये तो बहुत नीचे हो गया, मैं देह तो बहुत नीचे हो गया, देह मेरा है तो थोड़ा ऊंचा उठ गया। अहंता अर्थात किसी व्यष्टि में तादात्म्य भाव होने से इसको अहंता कहा जाएगा, अर्थात साधक वही है जिसको केवल अहम का ही अभी कठिनाई है, ममता तवता तो गया, उसका कोई विचार नहीं, भाष्यकार उसको नहीं कहते हैं, वो तो खाली देह पर्यंत ही कह दिए, और देह में ही अगर अहंता ममता का विचार फिर हम लाएंगे तो कहते जिसको देह में ममता है वो और ऊंचा है, इस प्रकार के। अच्छा ठीक है, मैं फल रूपेण वर्तमानस्य, क्योंकि भाष्य में कह दिया गया पुण्यम एव गच्छति, पुण्यम का अर्थ पुण्य कर्म, साधारण तो लोगों को पुण्य करता है, गंगा स्नान करता है, पुण्य करता है, ये तो कर्म है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि फल रूपेण वर्तमानस्य जो विदुषः कथम कर्म संबंध स्यात्, अभी पुण्यम गच्छति कह दिया, पुण्य कर्म कैसे जाएगा, वो तो अभी फल रूप है, तो स्याद इति आशंक्य आह, भाष्य में कहा पुण्यम अभिप्रेतम पुण्यमिति, ये फलम, फलम का फलम शब्द से अभिप्रेतम पुण्यम, अर्थात जो पुण्यम कह दिए इस शब्द से फलम अभिप्रेतम, अर्थात यहाँ अन्वय होगा पुण्यम इति फलम अभिप्रेतम, फलम अर्थात क्या अभिप्राय नहीं है यहाँ, कर्म, तो अर्थात यहाँ पुण्य से कर्म को नहीं लेना है। टीका में उक्तम एव व्यनक्ति, उक्तम जो कहा गया छह नंबर टिप्पणी, सूत्रीभूतम विद्वांसम सुखम एव प्राप्नोति न दुखम इति उक्तम एव अर्थम इत्यर्थः। सूत्रीभूतम विद्वांसम, सूत्रीभूत अर्थात जो सर्वात्म भाव को प्राप्त किया, जो विद्वांसम उपासकम सुखम एव प्राप्नोति, सुख ही प्राप्त करता है, सुख सुख हो गया कर्ता, कर्म हो गया विद्वान, सुखम विद्वांसम प्राप्नोति अर्थात सुख ही विद्वान के पास जाता है, क्यों गच्छति कहा गया, पुण्यम विद्वांसम गच्छति अर्थात सुखम प्राप्नोति न दुखम अर्थात दुखम विद्वान के पास जा नहीं पाएगा इति उक्तम एव अर्थम, इसी को स्पष्ट करते हैं भाष्य में। निरते स्वयं ही तेन पुण्यम कृतम तेन तत्फलम एव गच्छति न ह वै देवान पापम गच्छति पाप फलस्य अवसर अभावात पाप फलम दुखम न गच्छति इत्यर्थः। निरतिशयम ही तेन पुण्यम कृतम, यह जो उपासक सर्वात्म भाव को जो प्राप्त किया वो निरतिशय पुण्य किया है, सबसे अधिक पुण्य किया है, तेन तत् फलम एव गच्छति, इसलिए पुण्य कर्म का जो फल है सुख वही उसके पास जा पाएगा। न ह वे देवान पापम गच्छति, तो देवताओं के पास पाप नहीं जाता है। पाप फलस्य अवसर अभावात्, पाप फल इसके पास क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि पाप फल वही जा पाएगा जहाँ अहंता होकर के तपता ममता हो गया, तभी इसमें यही नहीं रहा, नहीं रहा तो उसका अवसर ही नहीं रहा। जहाँ अहंता वहाँ पाप फल आएगा, जहाँ अहंता नहीं है वहाँ पाप फल नहीं आएगा। दुखम न गच्छति इत्यर्थ, उसके पास ये दुख नहीं आएगा। यहाँ थोड़ा विचार और करने से यह निरतिशय पुण्य कर्म किया है जो प्रजापति हुआ, उसका कर्म अभी फल देने के लिए आएंगे, और उसका निरतिशय पुण्य क्या अर्थात पाप उसका बराबर नहीं है जैसा ऐसे माना जाएगा, तो पुण्य कर्म ही है पाप कर्म नहीं है, तो उसके पास अभी कहाँ से आ जाएगा ये दुख, क्योंकि उसका तो पाप कर्म सब नहीं है तो पुण्य कर्म है, इसलिए उसी का कर्म का फल ये सब उसके पास आ रहा है, और दूसरे सब निमित्त बन करके आ रहे हैं, तो इसलिए कहा जाएगा बाकी लोगों मतलब बाकी प्राणियों के चलते इसको पुण्य ही होता है। पुण्य तो कमाया वही स्वयं अपना कर्म के द्वारा, अभी दूसरे प्राणी सब ये निमित्त बन करके आ रहे हैं, इस प्रकार की लेना पड़ेगा। और नहीं तो अगर कहा जाएगा कि दूसरे प्राणियों का पुण्य कर्म का फल इसको जाएगा, ये तो अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश ये दोष आएगा ना, तो जिसका कर्म फल वही भोगेगा, ना भुक्ते क्षीयते कर्म ना भुक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म कोटि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो जिसका कर्म उसी को भोगना पड़ेगा, दूसरों का अगर कर्म फल शुभ कर्म फल प्रजापति को चला जाएगा तो ये नहीं होगा, अर्थात उसी का कर्म का फल दूसरे निमित्त बन रहे हैं। प्रजापति का अभी तो ये सभी का शरीर के साथ हो गया ना, एक हो गया, अपना शरीर तो कृत संप्रति को कर दिया, वो शरीर तो चला गया, इस प्रकार की अवस्था, अर्थात शरीर ये सब विचार किया ना, अन्य अन्य तरह विचार लाने से फिर कुछ विरोध आएगा, फिर उसका समाधान के लिए और कुछ देना पड़ेगा। तो देखिए शरीर जब तक नहीं है तो सुख दुख नहीं होगा, अर्थात उसको भी कुछ शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, इसलिए कहा जाएगा ब्रह्मा जी का भी शरीर है, किंतु ये पांचों भौतिक बिना शरीर नहीं होगा, पार्थिव शरीर हम लोग है पृथ्वी प्रधान, और जहाँ जलीय शरीर होगा वहाँ पृथ्वी नहीं रहेगा, अतः पृथ्वी अगर नहीं रहेगा ये जल तो सब बह जाएगा, तो इसलिए तो वहाँ पृथ्वी अंश रहेगा किंतु जल प्रधान होगा, तेजस्य इसी प्रकार की जो प्रधान होगा उसी से कह दिया जाएगा। तो ये जो देवता होते हैं तेज प्रधान होते हैं, शरीर सभी का रहेगा किंतु वो शरीर अभी परिच्छिन्न नहीं हो जाएगा, जैसे तेज प्रधान ये पार्थिव में परिच्छिन्न भाव जितना तुरंत ग्रहण हो जाता है, तेजस्य शरीर में परिच्छिन्न भाव होना थोड़ा कठिन है, और व्यापक तेज को अगर मानेगा कि यही मेरा शरीर है व्यापक तेज को, तो फिर हो गया उसका, तो परिच्छिन्न भाव नहीं होना है, अगर पार्थिव शरीर तो नहीं होता है वो देवता लोग तेजस्य शरीर कहेंगे, तो इसलिए पाप फल से अवसर अभावात पाप फलम दुखम न गच्छति, पाप का जो फल है दुख वो उनके प्रति अर्थात वो विद्वान के प्रति नहीं जाता है। हाँ वही तपता ममता, अभी क्या ना वो उसका समष्टि अभिमान है, तो वास्तविक क्या होगा ना समष्टि अभिमान को जिसको दुख नहीं होगा उसको सुख का ऐसे अनुभव अर्थात घटना घटेगा, किंतु सुख अनुभव होने से परिच्छिन्न व्यक्ति जैसा उत्फुल्लित तो होता है दिखता है, समष्टि वाला व्यक्ति ऐसा नहीं दिखेगा, वो शांत रहेगा अपना, अर्थात वो सारे घटना होगा, हो सकता है कि चित्तवृत्ति भी थोड़ा आएगा, किंतु उसे वो इतना निर्लिप्त तो होगा कि ये मेरे को भोग हो रहा है, इस प्रकार की बुद्धि उसको नहीं होगी, क्योंकि जिसको सुख का भोग होगा गाढ़ा होकर के उसको फिर दुख का भोग कैसे नहीं होगा, वो भी होगा उसका, इसलिए वास्तविक अर्थात जो अधिक व्यापकों के साथ तादात्म्य करते हैं उनको सुख मतलब दुख तो आएगा नहीं, सुख का भोग भी इसी प्रकार के अर्थात बहुत ज्यादा नहीं, कहें हाँ हुआ हुआ ठीक है हुआ, इतना बढ़िया है कि घटना हो गया आपको पता चला, अच्छा हुआ हाँ ठीक है बढ़िया, इस प्रकार के उनका भाव रहेगा। तो आप जा सकते हैं, कभी महाराज जी को देख सकते हैं इस मामले में। आप कितना खुश होकर के कुछ भी लेकर के जाए, अच्छा ठीक है इतना कह देंगे। तो इसी प्रकार के अच्छा वो क्या है ना, जैसे श्राद्ध करने से पिता को जा रहे हैं, हाँ समझ गया, अर्थात वास्तविक इस अंश मतलब इस अंश से लगेगा कि वो तो निरतिशय पुण्य अर्थात सभी कर्म कर ही दिया, इसलिए अवशिष्ट कुछ नहीं रहा। पुत्र करता है तो इसको नहीं मतलब जाना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों का पुण्य कर्म भी अगर वास्तव से नहीं जा रहे, पुत्र कुछ करने से भी वास्तव से नहीं जाएगा, ये प्रश्न है। तो वास्तविक इस अंश जो है सभी का कर्म फल उसको जा रहा है पुण्य कर्म फल, ये एक प्रकार की अर्थवाद है। अर्थात इसमें रुचि बनाने के लिए किसमें, अर्थात आप उपासना करना है, संप्रति कर्म करना है, पुत्र को अनुशासित करना है, तभी जाकर के प्रजापति भाव प्राप्त होगा। इसको हम प्राप्त पूछा था कि प्रजापति भाव प्राप्त होने से क्या लाभ है, तो इसलिए कह दिया कि सभी का पुण्य उसको जाएगा, इस अंश एक अर्थवाद मानना पड़ेगा। किंतु पुत्र करने से जो इसके प्रति जाता है वो तो शास्त्र प्रमाण, उस अंश में मानना पड़ेगा, जैसे श्राद्ध अथवा जातेष्टि कर्म वो सबको मानना पड़ेगा। आगे टीका में अथ इत्यादि वाक्यस्य वक्तव्य शेष अभावात् अनर्थक्यम आशंक्य व्यवहित उपासनानुवादेन तद अंग व्रत विधानार्थम उत्तरम वाक्यम इति अनर्थक्यम परिहरति। अथ आगे मंत्र आ रहा है, अथातो व्रत मीमांसा, अच्छा व्रत मीमांसा जो ये छंदा चिन्ह जी है ना उसके अंदर अनुस्वार होना चाहिए था, पुराना पुस्तक में तो होगा, इसमें छूट गया। ये जो अथा तो ब्रह्म व्रत मीमांसा दे रहा है, अथ ब्रह्म करना मतलब मीमांसा ये करना चाहिए, व्रत क्या व्रत करेंगे उसका विचार करना चाहिए। तभी टीका में उसके लिए कहते हैं अथ इत्यादि वाक्यस्य वक्तव्य शेष अभावात्, अभी तक उपासना पूरा कह दी गई, फल भी कह दिया गया, फिर और क्या बाकी रह गया आप कहना चाहते हैं। वक्तव्य शेष अभावात् अनर्थक्यम, ये अनर्थक है, आशंक्य आशंका करके व्यवहित उपासना अनुवादेन, व्यवहित उपासना अभी व्रत कहेंगे उसके पूर्व में जो उपासना कह दिया गया, कहते हैं कि वो पूर्व में आया था वांग मन प्राण ये सब को लेकर के जो समष्टि भाव है ये सब विचार किया था, उसका शरीर कह दिया और उसका करण कह दिया, शरीर के लिए पृथ्वी करण के लिए अग्नि ये सब व्यापक है समष्टि है, ये सब आकर के पिता में प्रवेश करते हैं, इस प्रकार की जो उपासना सब कहा गया था उसको व्यवहित उपासना कहते हैं। भाष्य में दे दिया है वांग मन प्राण उपासनम, ये जो दिया तो व्यवहित उपासना उसका अनुवाद करके तद अंग व्रत विधानार्थम, ये जो उपासना कही गई है उपासना के लिए अंग कहेंगे, तो अर्थात तो यह उपासना करने वाले को ये भी करना है। इति उत्तरम वाक्यम, उत्तरम वाक्यम मंत्र, ये आगे मंत्र आ रहा है, इति अनर्थक्यम परिहरति, कोई अनर्थकता नहीं है। भाष्य में त एते सर्व एव समाह सर्वे अनंता, ये मंत्र संख्या ये 16 में आया था, 3, 6, 9 ये पृष्ठा में ही आया था। त एते सर्व एव समाह सर्वे अनंता, अर्थात ये जो बांग मन प्राण अभी ये सब अनंत ही है। ये अंतिम मंत्र था जहाँ प्राण का कथन हुआ था वहाँ कहा था, 3, 6, 9 पृष्ठ संख्या वहाँ कहा गया था, सर्वे अनंता इति वहाँ क्या कह दिया, ते सर्व एव समा सर्वे अनंता, अर्थात सभी को अविशेषण कह दिया गया था, अविशेषण वांग मन प्राणानाम उपासनम उक्तम कह दिया गया था, न अन्यतम गतो विशेष उक्त, इनका प्रत्येक का विशेष नहीं कहते, सामान्य रूपेण सभी को कह दिया। और किम एवम एव प्रतिपत्तव्यम, किम एवम एव प्रतिपत्तव्यम किंवा विचार्यमाणे कश्चित विशेषो व्रत उपासनम प्रति प्रतिपत्तुम शक्यत इति उच्यते। जैसे बांग मनो प्राण उपासना कह दिया गया सामान्य रूपेण सभी अनंत है, इसी प्रकार की यह करना चाहिए उपासना किंबा विचार्य माने उसको लेकर के विचार करेंगे तो कश्चित विशेषो व्रत उपासनम प्रति प्रतिपत्तुम शक्यते। और कोई व्रत उपासना अर्थात अवश्य अनुष्ठेय कर्म, व्रत व्रत अर्थात अवश्य अनुष्ठेय कोई कर्म, तो जैसे उपासना कह दिए गई ऐसे ही करना है ना, कुछ व्रत भी और करना है, व्रत अर्थात अवश्य अनुष्ठेय कर्म ये भी कहना है। तो विचार करेंगे तो ऐसा कुछ अवश्य अनुष्ठेय कर्म पता चलेगा क्या, प्रतिपत्तुम शक्यते इति उच्यते। जैसे कहा गया ऐसे ही उपासना कर दें अथवा कुछ साथ में और विशेष कर्म है, ये विचार करने से पता चलेगा, इसलिए ये आगे मंत्र आ रहा है। टीका में व्रतमिति अवश्य अनुष्ठेयम कर्म उच्यते, जो भाष्य में आगे पृष्ठा में दिया ना, तो ये व्रत प्रतिपत्ति व्रत भाष्य में दिया प्रथम पंक्ति व्रत उपासनम प्रति प्रतिपत्तुम, ये जो व्रत कहा गया व्रत का अर्थ कहते हैं व्रतम उपासनम प्रति प्रतिपत्तुम से कहते हैं, उपासनम प्रति उपासना के निमित्त कोई और व्रत, व्रत अर्थात व्रतमिति अवश्य अनुष्ठेयम कर्म, उपासना के लिए कोई अवश्य अनुष्ठेय कर्म भी ऐसा है क्या। जिज्ञासाया सत्वम अतः शब्दार्थ, आगे जो मंत्र आ रहा है तो उसमें है अथात, ये जो अत शब्द है उसके लिए कहते हैं अथातो ब्रह्म मीमांसा प्रजापतिर कर्माणि ससृजे तानि सृष्टान्यन्योन्येना स्पर्धयन्त वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दध्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम् एवम् अन्यानि कर्माणि यथाकर्म तानि मृत्युः श्रमो भूत्वा उपयेमे तानि आप्नोत् तानि आप्त्वा मृत्युर अवारुन्ध तस्मात् श्राम्यते एव वाक् श्राम्यते चक्षुः श्राम्यते श्रोत्रम् अथ इमम् एव न आप्नोत् यो अयम् मध्यमः प्राणस् तानि ज्ञातुं दद्रिते अयम् वै नः श्रेष्ठो यः संचरंश्च असंचरंश्च न व्यथते अथो न ऋष्यति हंता अस्यैव सर्वे रूपम असामेति त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवंश तस्मादेत एतेन आख्यायन्ते प्राण इति तेन हवाव तत्कुलम आचक्षते यस्मिन् कुले भवति य एवं वेद यौ ह एवं विदा स्पर्धते अनुसुष्यत्यनुसुष्य ह एव अन्ततो म्रियते इति अध्यात्मम्। इस प्रकार की और भी यहाँ ये व्रत ये कह दिया गया, अथा तो व्रत मीमांसा व्रत का विचार आरंभ करते हैं। व्रत ये विचार करने से क्या होगा, उपासना के साथ और कोई अवश्य अनुष्ठेय कर्म का निश्चय हो जाए। प्रजापतिर ह कर्माणी ससृजे कर्माणी कर्मेन्द्रियाणी, मतलब कर्मेन्द्रियाणी ने इंद्रियाणी, क्योंकि ये इनका कार्य है कर्म करना, तो इंद्रियाणी ससृजे सृष्टि किए तानि सृष्टानि अन्वन्येन स्पर्धन्त, इंद्रिय जैसे सृष्ट हो गए फिर परस्पर में विवाद करने लगे। तो वदिष्यामि एव अहम् इति, तो वाग इंद्रिय क्या कहने लगा, तो मैं तो कहूँगा ही इति वाग दध्रे निश्चय किया, अर्थात मैं तो कहता रहूँगा। तो इसी प्रकार की दध्रे धारण किया, अर्थात आप लोगों का किसी का सामर्थ्य है तो आइए फिर मेरे साथ विवाद आरम्भ किए। द्रक्ष्यामि अहम् इति चक्षु, अर्थात ये और उन्मिलन निमिलन नहीं होगा, हम तो द्रक्ष्यामि देखता ही रहूँगा। श्रोष्यामि अहम् श्रोष्यामि अहम् इति श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय का मैं तो सुनता ही रहूँगा। एवमेव एवं अन्यानि कर्माणि कर्माणि इंद्रियाणि यथा कर्म, जिसका जो कर्म है उसी प्रकार के सब निश्चय कर लिया। फल क्या हुआ, तानि मृत्यु हो श्रम भूत्वा उपये में, मृत्यु फिर उनके पास आ गया, क्या हो करके श्रम हो करके, ये लोग सब निर्णय किया हम तो करते ही रहेंगे, फिर मृत्यु पहुंच गया श्रम बन करके, पहुंच करके तानि आपनो तो सब इंद्रियों को ग्रहण कर लिया। तानि आपत्वा मृत्युर अवारुंध, मृत्यु ये सब को इंद्रियों को प्राप्त करके सब रोधन कर दिया, बंद कर दिया। तस्मात् श्राम्यति एव वाक, इसलिए वाक थक जाती है। श्राम्यति चक्षु, इसलिए सो जाता है। श्राम्यति श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय भी थक जाता है। अथ इममेव न आपनोत, इसी को ही वो प्राप्त नहीं करता है। ये वयम मध्यम प्राण, ये जो मध्यम प्राण है, मुख्य प्राण है, इसको कभी श्रम नहीं होता है। और मध्यम मुख्य प्राण को श्रम होगा तो फिर क्या हो जाएगा? सत्यम, राम नाम सत्य कहेंगे, सत्यम। तानी ज्ञातुम दधृते दधृरे, ये सब जब मृत्यु उनको प्राप्त कर गया, श्रम करा दिया और प्राणों को श्रम नहीं हुआ, अब ये इंद्रिय लोग विचार किए, अयम वे न श्रेष्ठ, यह मध्यम प्राण ही श्रेष्ठ। जितना जितना अपरिचिन्न भाव है उतने उतने थकान कम है, वो आदमी थकेगा नहीं, वो बहुत काम करता रहेगा। इसलिए कहते हैं नहीं, निष्काम कर्मी जितना काम कर पाएगा, ये सकाम वाले इतना नहीं कर पाएंगे। अयम वे न श्रेष्ठो स संचरंश असंचरंश न व्यथते अथो न ऋष्यते, वो चलता हुआ किसमें कहते हैं कि स्थावर जंगम सभी में, तो ये व्यष्टि समष्टि सभी में ये चलता हुआ न व्यथते, व्यथा श्रम को प्राप्त नहीं करता, इसलिए न ऋष्यति, इसका हानि भी नहीं होती है। तो हंता अस्यैव रूपम असाम, इसी का रूप हम लोग सब प्राप्त कर लेंगे, ऐसे इंद्रिय लोग सोचे। ते एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन, ते इंद्रियाणि सब एतस्यैव मुख्य प्राणस्य रूप को प्राप्त किए, तस्माद एते एतेन आख्यायन्ते प्राण इति, इसलिए इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कह दिया जाता है। क्यों? ये कहते सब मुख्य प्राण रूप को ये लोग प्राप्त किए, अर्थात उसको आश्रय कर लिए। तेन ह वाव तत्कुलम आचक्षते यस्मिन कुले भवति य एवं वेद, जो इस प्रकार की यह बात उपासना करता है मुख्य प्राण का, तेन उस उपासक के अनुसार उस कुल को जगत में लोग कहते हैं, तो उस उपासक प्रधान हो जाता है कुल में, लोग उसी के नाम पर कहते हैं। और य ऊह एवं विदा स्पर्धते, जो इस प्रकार की उपासक प्राण उपासक के साथ स्पर्धा करता है, विवाद करता है, अनुशुष्यति फिर शोषण को प्राप्त करता है, सुख जाता है, और अनुशिष्य एवं अंततः म्रियते फिर सुखते सुखते वो मर जाएगा, अंततः एकाएक मर नहीं जाएगा, धीरे धीरे धीरे धीरे उसका सारे सुख जाएंगे, उसका शरीर मन उसका सारे जो बाकी ममत्व जिसमें है सब सुख जाएगा और ये मर जाएगा। इति अध्यात्मम, इस प्रकार की अध्यात्म उपासना कहा गया। आगे चार दिन अनध्याय रहेगा, चार दिन अनध्याय आप लोग भी सुन लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अच्छा परंजी आप यदुक्तम।